بسم الله الرحمن الرحيم كون يو هديتي ب او راديو من منتدى السلفي هيدن فو محاضر ارانا يويتي دون العدل كدووني نون دانغال وندو د مصيب من ماكتب ابو فاطمه قالوا حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها من نعمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ رسالة ربه، وأدى أمانة خالقه، ونصح لأمته، وجاهد في الله تعالى حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من استن بسنته واحتدى بهديه ودعا بدعوته وسلك مسلكه إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، مستمعي الأكارم، أحييكم بتحية الإسلام، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، ويرزقنا الإخلاص والتوفيق، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إيتي الله سبحانه وتعالى كنكو الله سبحانه وتعالى تغدو ينغو وديم بيب آدم جلب كنكو الله تبارك وتعالى ونيم يدو ميد نيما جمود نيما جدول دي سيدك وندي ربتيدو إغوغا على هندو يدوانغ الفدي مقل سوانا كنكو الله تبارك وتعالى غوتو بسيدك وند نلاد أم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وجيها بالله تبارك وتعالى نلاد مكو كنكو الله سبحانه وتعالى كم بنلاد صلى الله عليه وسلم بيوتيني قال دون الجوم ما بنقال دندا قال ما قال بسودا لهاي هون أمودو بتوتيني دو هولارن الله تبارك وتعالى هولي بي بجم فاكي هاي هون أمودو بلا بني دو مفتي ما بريدو هاتير دي لابن غريدو بأشالي مؤيري هاي اواتر اند سواتك ونبعي اند مفتدنك الجنة سوانا بهم في تيبدن بررغني بيدن بأشالي بني هاي اغوتو مساواتك ودوهي دو مفتدن نبعدك ييتي سوانا بررنتني مفتدن يدن دن برديك ببسوغي بيدن كم من الله صلى الله عليه وآله وسلم بتني كفي يوتين غولكادو دينا جومي مابه نهاني ريتين نوردنوم يا الله تبارك وتعالى يوبو بكو بوري موجده ان جودي o beyda mantore makko nden e kisal makko ngal e dow maɓɓe e dow dendagal ɓeɗo sahabaɓe maɓɓe e kala neɗɗanke mo tawata ko gomɗinɗo jiyaɗo e yimɓe nder suudu maɓɓe e kala neɗɗo mo tawata ko artuɗo o ñentini oɗo sunna maɓɓe ha ñalande dargal. Ara yeeso ɗum mi salmini o ngoɗo salminango Islam ɓawti ɗum ɗon inchallahu tabaraka wa ta'ala wano ɓe ɓanginirani en noon ka ardinande yewtere meɗen nden e oɗo kikiɗe tedduɗo e nder nduɗo suudu jiyandu e cuuɗi Allahu tabaraka wa ta'ala ka hoore leydi ɗo, ko yewtere nde tawata bi aunillahi wa tawfiqihi, ko nde yiiloto nde oɗo unwan ɗum woni al adlu, ngal ɗo nunɗal. Koko wiyete nunɗal ko hunde nde tawata hande e oɗo waktu mo wonɗen e muɗum e oɗo yaasi mo wonɗen e muɗum e ndiɗo leydi meɗen ndi wuruɗen e muɗum. Hande no fanɗi e yimɓe ɓen ɓe tawata ko ɓe yimɓe ngal ɗo nunɗal, no fanɗi e yimɓe ɓen ɓe tawata ko jogitiɓe ngal ɗo nunɗal. Ko wiyete ko nunɗal kañumma e hoolaare ɗiɗo fiiji ɗiɗi ɓurɓe ɗuuɗude e yimɓe ɓen e ndiɗo leydi meɗen. Ɓe jarri borama ɓortagol ɗiɗo piiji ɗiɗi, sola ɗiɗo piiji ɗiɗi, waɗɗo ko wiyete kon jamfa e ko wiyete kon tooñe. Ɗum waɗi si tawi no haani ka gooto kala e meɗen andintina ɗimmojo muɗum on, o andintina siɓɓe makko julɓe ɓen wondema ndeɗo hunde nde hattiɗen hande ka leydi meɗen ɗo e ɓurɓe ɗuuɗude ɓiɓɓe leydi ndin, ko hunde nde tawata ko nde Allahu tabaraka wa ta'ala farli e hoore meɗen, ko hunde nde tawata nelaalo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe nodduno en e mayre hattirde noddugol, ko hunde nde tawata si tawi hawri e wuurey e gurdan ɗan tawata ko newiɗan, gurdan ɗan tawata ko ɓuttuɗan, gurdan ɗan tawata ko labaɗan ko fotuɗan, ko ɓe ɓornoɗen ndeɗo hunde hattirde ɓornagol, ko ɓe jogitoɗen ko ko wiyete nunɗal hattirde jogitagol. Ko wana noon si tawi hiɗen faala aroyde yeeso joomi meɗen tabaraka wa ta'ala yawmal qiyama, tawa ndeññande ngen hewta e daroɗe yeeso makko kanko Allahu subhanahu wa ta'ala, hara ko e yiɓɓe makko, hara ko e waliyaɓe makko, hara ko e yimɓe ɓe tawata ko daɗoyeyɓe ɗeɗo lette makko, naadoyteɓe e ɗiɗo aljannaji makko kanko Allahu tabaraka wa ta'ala, ko ɓe jogitoɗen ko ko wiyeteɗo nunɗal, ko ɓe sifitoren ko ko wiyete sifa nunɗal, ko ɓe jikkinoren oɗo jikku mo tawata ko wiyeteɗo jikku nunɗal. Ngal ɗo nunɗal ko hunde nde tawata Allahu tabaraka wa ta'ala ɓanginani en ka qur'anare makko teddune, wonde ko o neliri ɓeɗo nelaɓe makko ɓe dendagal maɓɓe e ko o tippiniri e dow maɓɓe ɗeɗo defte ɗe o tippini ɗe dendagal majje, e ko o tippini wondude e maɓɓe ɗiɗo shariyaji ɗi kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o tippini ɗi dendagal majji, ko fi ha ɓeɗo yimɓe ɓe wona nunɗuɓe, ko fi ha ɓeɗo yimɓe ɓe jogito ko ko wiyete nunɗal, ɓe ɓoro ko ko wiyete tooñe, ɓe sola ɓe ɓorto ko ko innete jamfa. Allahu azza wa jalla o wiyen ka qur'anare makko teddune, o wi laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist. Kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o wi wonde mi wondi de gomɗi menen men neliɓeɗo nelaɓe amen ɓe dendagal maɓɓe, min neli ɓe kamɓe ɓeeɗo nelaaɓe amin, min wattidiɓe e ko wiyetee banngaguyeeji hujjaaji moolanaaɗi mu'jizaaji mawnuɗi ɗi tawata ko hollayɗi wondema pellet ko immorde ka amen ɓe iwri ko menen tigi woni wahyinde e dow maɓɓe ko ɓe woni e yottinde kon. Allahu tabaraka wa ta'ala o wi min tippini kadi e dow maɓɓe defte ɗe tawata ko immorde ka amen, min waɗi kadi wondude e maɓɓe shariyaji. Allahu azza wa jalla o wi min waɗiri ɗum ɗo fof fi honnum liyaquma annasu bil qisti, fi yo yimɓe ɓe wuuru ka hoore leydi, ɓe daro ka hoore leydi, ɓe jinda e hoore ndiɗo leydi, ɓe wuura e mayri wondude e ngal ɗo nunɗal. Tawa hay gooto e maɓɓe wonaali toñoowo, hay e gooto e maɓɓe wonaali janfotooɗo, hay e gooto e maɓɓe wonaali bewoowo e hoore ɗimmoojo muɗum. Fiyo ɓe wuuru ɓe wona yimɓe ɓe tawata ko yimɓe nunduɓe, gooto kala e maɓɓe jonnita ɗimmoojo muɗum on, haqqeeji ɗi tawata ɗin ko waɗɗiiɗi mo jonnitugol, o woɗɗitoo hattirde woɗɗitagol ɗuytangol on ɗon ɗin ɗon haqqeeji makko, e fewtingol on ɗon neɗɗanke ko tawata o hannda e muɗum o fodda e mum. Kanko Allahu jalla wa ala o ɓanginani e nge oɗo aaya tedduɗo wonde nelugol makko ɓeeɗo nelaaɓe, tippingol makko ɗeeɗo defte, tippingol makko ɗiɗo shariyaaji. Kanko Allahu jalla wa ala ko o warri ɗum ɗo ko fii ngal ɗo nunɗal, ko fiiyo ngal ɗo tabitu, ko fiiyo yimɓe ɓen ɓe wondu e ngal ɗo ɓe jikkino ɗum. Hono sen darti hannde wono jantorde noon e oɗo zamanu mo wuurude nge mum hannde e hoore ndiɗo leydi Allahu tabaraka wa ta'ala ammatan, e ndiɗo leydi meɗen ndi wuurude nge muɗum woni ndiɗo leydi lagine khassatan, en tawa yimɓe ɓurɓe ɗuuɗude ɓen ɓe ɓoorike ko ko wiyete nunɗal, ɓe ɓoorike ko ko wiyete hoolaare, ɓe ɓornike kamɓe ɓen ɗo yimɓe ko wiyete kon janfa kañumma e tooñe e ɓewre. Ɗum ɗo ko huunde nde tawata nde rimanta en siwana albalawu, nde rimanta en siwana soñja, nde rimanta en siwana hawre, nde rimanta en siwana tampere kañumma e khasara. Haray ngal ɗo nunɗal ko huunde nde tawata gooto kala e men no haani sifitorde ɗum. Karmokoɓe ɓen ɓe andini en ko honɗum woni ko wiyete nunɗal, ɓe waɗani en taarifatiji ɗum, ɓe waɗani en taarif muɗum ka haala arab, kadhalika ɓe waɗani en taarif muɗum ka shariya. Maana muɗum si innama ko wiyete kon al adlu lugatan, bi maana ka haala arabu ko wiyete kon nunɗal. Karmokoɓe luga ɓen ɓe maaki wonde huwa khilaful jawri wa huwa alqasdu fil umuri. Si tawi en daari ndeɗo deftere wiyetende lisanul arab lil imam ibni manzur rahimahullah, kadhalika si tawi hawri en daari ndeɗo deftere wiyetende assihahu fil lugha nde imamul jawhari ɓe waɗi rahimahullah, ɓeeɗo e ko wona ɓeeɗo ɓe ɓanginani e wonde ko innete kon al adlu ka haala arab, ko wiyete kon nunɗal ka haala arabu ko ɗum woni bi maana khilaful jawri, bi maana ko ɗum woni ko lundi kon oñagol. Neɗɗo si tawi hawri o woni nunɗuɗo, goɗɗo goo woni neɗɗo oñiiɗo, haray kamɓe ɗiɗo ɓe woni yimɓe luutondirɓe, yimɓe ɓe tawata gooto kala e maɓɓe ko liddu oɗa. Idan ko wiyete kon nunɗal ko ɗi woni liddu ko wiyete kon oñaare. Ɓe maaki maana nunɗal ngal noon ko ɗum woni alqasdu fil umuri, bi maana hakkindagol e fiyakuuji ɗin ɗi denndaangal majji. Neɗɗo on o wona tumbo, hara kanko neɗɗanke on o fantinaali o feƴƴi yeeso, hara kanko neɗɗanke on o jaasaali o raɓɓinɗini o woni ɓaawo, hara kanko neɗɗanke on o oñaaki o yaari ka senngo ñaamo walla o yaari ka senngo nano. Koyo eto kanko neɗɗanke on e fiyakuuji ɗin ɗi denndaangal majji o wona e ngooɗo tumbo, kono nowoni ko Allahu tabaaraka wa ta'ala wadi ngenen de do mofte kanko Allahu azza wa jalla wi ka qur'anare makko teddune wa kadhalika ja'alnaakum ummatan wasata litakunu shuhadaa 'ala an-naasi wa yakuna ar-rasuulu 'alaykum shahida Allahu azza wa jalla wi wa kadhalika ko walani tige ja'alnaakum me wadi ngonon de do mofte Muhammadin sallallahu 'alayhi wa alihi wa sallam ummatan muftade tawata wasafan karamo ko bembe maaki ay adlan bi maana muftade tawata ko tumbiide ka hakkunde de tawata wanade fe'intinde wanade jaasude de rabbindini wanade onyide yaari sengo nyaamu wanade onyide yaari sengo nano bal ko muftade tawata ko tumbiide ka hakkunde ummatan wasafan ay adlan itakunu shuhadaa 'ala an-naasi wa yakuna ar-rasuulu 'alaykum shahida fi yallaatu yawm al-qiyaamati ono wono mofte de tawata ko seedo tore den e dow dendangal moftali ni gila e deedo mofte aadama 'alayhi salaatu was-salaam haa e mofte iisaa 'alayhi salaatu was-salaam ono mofte muhammadu de laato yodon ko ono woni ko seedo e to e hore mabbe wa yakuna ar-rasuulu 'alaykum shahida Nelaro sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kambe kadi be lato yo sedo itobe e hore modon onon dedo mofte idan dunno holli e wonde ka hala arab fi tawi inna manundal ko wonugol ka tumbo harane danke ngo o nyorali bangi hay e goto amma fi tawi hauri e yari ka ta'rif mabbe istilahi kambe karmukobe bembe mari kongudi di tawata ko kongudi badonirdi do wodi e mabbe wadu be ta'rif wana ono karmukojo teddudo abu muhammad ibnu hazm az-zahiri sahib al-muhalla alayhi rahmatullah kambe imam ibnu hazm rahimahullahu be maaki ka deftere mabbe wiyetene as-siyar wal akhlaq be maaki wonde al-adl ko innete ko nundal am tu'fiya min nafsika alwajiba wa ta'khudhahu bima ji ko wiyete ko nundal ko ne daroto da ndara kala ko tawata no waddi ma shar'an allah subhanahu wa ta'ala no waddi ni edo mada totta din do waddi di dendangal majji fewtinaadi yimbe majji on sitawi ko sengo allah tabaaraka wa ta'ala bima'na haqqe makko kanko Allahu azza wa jalla totta dun don hatibma sengone laado on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam totta kambe kadi haqqeji mabbe din haadi timma sengo deedo yimbe be tawata ko yimbe sertube luttube ben foti ko lando mo tawata ko laamido ma ka sengo dawla walla ko lando mo tawata ko laamido ma ka sengo diina walla ko sonnaajo maada mo resuda ma ko modibbo maada mo tawata ko resudoma ma ko beedo gedal be maada be tawata ko be jiidida walla ngal do kawtal maada ngal kawtirda ma beedo badoniraabe maada endam be tawata ko bi Allahu azza wa jalla wadi endam hakkunde modo ha hewti e beedo be tawata hida laamibe dido hakkeji di dendangal majji jonnita goto kala e mabbe hakke mudun on no haniri non kalamu allah tabaaraka wa ta'ala wa inni hakke mudun e do mada jonnita mo hakkeji makko din du woni hunde aranere de be ma kidi mundu wa ta'khudahu angade sitawi hawri be jonniti ma hakke ma nao ko tawata kon no waddi e do mabbe ya henno wata daro hada be heda be edum jabambe dun don fiyo be wonu yimbe be tawata ko yimbe rewbe Allahu tabaaraka wa ta'ala yimbe be tawata ko tottube konko andanda hore maada no waddi be tottugol kambe imam ibn hazm rahimahullahu be maaki ko dum do wi'ete al-adl shar'an bana mulum ko woni an tu'fiya min nafsika al-wajiba wa ta'khudahu ko ne tottata immorde e wonki maaka dakin dendangal ko tawata kon no waddi e dow maada ya totturum no jonna goddo goko wonama ende jabata kon ko tawata an kadi no waddani ma e dow luttube ben si be totti dum don be jonnima be maaki wonde ko dum do wiyete al-adl ko wana non goto e karamu koobe wadi ta'rif mudun kanyun kari motawata ko ta'rif battondirdo e ko kambe imam ibn hazm be wadi kon woni ono karmo ko jo teddudo imam al-jurjani rahimahullah be do e hore mudun ka deftere mabbe wiyetende at-ta'rifat be maaki wonde ko wiyete kon al-adl ko ibaratun 'an al-istiqamati 'ala tariqil haqqi bijtinabi ma huwa amma huwa mahzurun dinan be maaki kambe imam al-jurjani rahimahullah wonde ma ko wiyete kon nun dal ko maana wonugol neɗɗo mo tawata ko feewuɗo hakkindiiɗo wonɗo katungo e hoore ngolɗo laawol ngol tawata ko laawol feewugol ngol woni ngolɗo laawol nelaaɗo on sallallahu alayhi wa sallam wona neɗɗo mo tawata ka katungo woni ko wonɗa naa a fantinɗo feƴƴintini wona neɗɗo mo tawata wonɗo katungo wona a jaasuɗo raɓɓinɗini wona neɗɗo wonɗo katungo wona a ooñiiɗo yaari ka senngo ñaamo maaɗa walla ka senngo nano maaɗa ɓe maaki waɗiraa ɗum hon ɗum bijitinaabi amma huwa mahzurun dinan bi maana si tawii hawri e darike a waɗii ɗiiɗoo piiji ɗi tawata ko waɗɗiiɗi e dow maana ɗin woɗɗitoɗaa kadi denndaangal kon ko tawata ko haɗaa ɗum ko harminaa ɗum ka sariya diina wonaa neɗɗo bi maana waɗoowo yamiraaɗi ɗin woɗɗitiiɗo kadalika haɗooreeji ɗin si tawii hawri a woniri ni haraya woni neɗɗo mo tawata ko a neɗɗanke nunɗuɗo kamɓe ɓe maaki wonde ko ɗum ɗo wiyete nunɗal gooto e karamo kooɓe kadi woni imam al-jahir rahimahullah ka deftere maɓɓe wiyeteende tahzibul akhlaqi kamɓe kadi ɓe waɗani en taarifu mo tawata ko ɓattondirɗo e taarifaatiji ɓeeɗo karamo kooɓe yawtuɓe kamɓe ɓe maaki wonde ko wiyete kon al-adlu ko isti'malu al-umuri fi mawaadi'iha wa awqatiha wa wujuhiha wa maqadiriha min ghayri sarafin wala taqsirin wala taqdimin wala ta'khirin be maaki kamɓe imamu al-jahiz rahimahullah ɓe maaki ko wiyete kon nunɗal ko ɗum woni isti'malu al-umuri gollitirgol piiji ɗin ɗi denndaangal majji fi mawaadi'iha waɗaaɗi e nokku ka sar'i o wiwmaaɗo yaa wallinɗi haraaɗe sali huunde naɓaande e nokku mo tawata wonaa ɗo woni nokku mayre on ko yaa eto kala huunde wallinaande ka nde duwa wonde ɗon fi awqatiha tawa ko e waktuuji kadi sa'aaji ɗi sar'i o wiwmaa yaa wallinɗin hara koye ɗin waktuuji ɗon wallinɗaa naa yaa aru waɗa hara saa'i muuɗum on hewtaali wonaa yaa accu kadi haa saa'a muuɗum on feƴƴa araa waɗaa ɓe maaki wa wujuhiha hara ko e mbaadiiji kadi no sariya on yamirirmaa non yaa waɗu wonaa yaa ndaaru no welirmaa non maa ndaara no goɗɗo goo warri non balko yaa ndaaru no nelaaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe warri non warraa non hara ko ndin mbaadi ɗon woni ko warrirɗaa ɓe maaki wonde wa maqadiriha e eɓɓooreeji muuɗum ɗin si tawii sariya on no eɓɓi no dotti waɗa haa yeru ka sariya on eɓɓi ɗon ka sariya on dotti ɗon hara a mankinaali hara a feƴƴintinaali ɓe maaki min ghayri ko haldaa e honɗum saraf bi maanaa fantingol wala taqsirin ko haldaa e raɓɓinɗinagol fanɗina wala taqdimin ko haldaa kadi e ardingol naɓa huunde nden ka tawata wonaa e nokku mayre on feƴƴintina wala ta'khirin ko haldaa kadi e nennugol huunde nden hara hewtinaali nde e nokku mayre on ɓe maaki wonde ko ɗum ɗo wiyetee al-adlu si tawii hawri en ndaari ɗiiɗo taarifaatiji tati ko ɓeeɗo karmokooɓe ɓe waɗani en en taway ko taarifatun mutaqariba fi ma'aniha bi maana ko anndinanɗe ɗe tawata ko anndinanɗe ɓattondirɗe e maanaaji ko ɓe jonni kon fof koye gootu woni ko hootata oɗo karamo kojo tedduɗo cheikh abdourahman nasiru saadi alayhi rahmatullah kamɓe ɓe maakani en ka deftere maɓɓe taysirul karimi rrahmani oɗo tafsiru maɓɓe mo ɓe waɗi ɓe maaki wonde ko wiyetee kon al-adlu huwa ma faradahu Allahu alayhim fi kitabihi wa ala lisani rasulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama wa amarahum bi sulukihi. Be maki ko wiyete nundal ko do woni konko Allahu tabaaraka wa ta'ala farli e hore jiyaabe makko be ka deftere makko teddunde woni deedo qur'anaare e ka dengal nelaado makko on sallallahu alayhi wa sallama woni sunna mabbe on kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala o yamiri kanyum mokke den natugo leedin don be maki ko dum do woni ko inne te kon nundal haray bawo andugol meden ko ko wiyete nundal do ande wonde deedo hunde ko hunde ne tawata ko himmune ko hunde ne tawata ko hittunde ka Allahu tabaaraka wa ta'ala ko hunde ne tawata ko hittune e kaado diina Islam ko hunde ne tawata odo aduna e hore murum si yimbe ben be wura e buttu si yimbe ben be wura e ngurnda welda ngurnda labadan hayti ko be heferaabe hibe hatonjini e koko wiyete nundal do si tawi hawri ngal do nundal waasama e nokkure yimbe men be woni yimbe be tawata ko toñay be yimbe jam fotore Allahu tabaaraka wa ta'ala o lettireebe woppugolbe kanko Allahu subhanahu wa ta'ala o wallataabe si tawi le yimbe be sipitori ngal do nundal be woni yimbe be annanda hore maada ko be nundube Allahu subhanahu wa ta'ala wallaybe kanko Allahu jalla wa ala o haifina naybe o hawrindinaybe on wadi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah be maki rahimahullah be maki inna Allah ta'ala la yansuru ad-dawlata al-'adilata walau kanat kafira wa inna Allah ta'ala la yakhdhulu ad-dawlata adh-dhalimata walau kanat muslima bemaki Allahu tabaraka wa ta'ala nojia e sunnaji makolin kanko o wallay kala leydi ndi tawata ko leydi nundundi hayti tawi hawri ben tigi ko heferabe si tawi hawri be woni yimbe be andanda hore maada ko nundube hakkunde mabbe tawi be toñi dirta hakkunde mabbe Allahu azza wa jalla wallay be ka aduna do be wura ngurnan dan tawata ko ngurnan newida nge on bangge mabbe don be maki hayti tawinon hawri ben ko yimbe heferaben be maki Allah subhanahu wa ta'ala nojiya e sunna makko kadi wonde makala mani yimbe be tawata be woni e leydi ndi tawata ko leydi toñe goto e mabbe faala ka goddo goto e mabbe yida goddo goto e mabbe yidana goddo mo kala e mabbe ko faalante dimbo mudum kakao borrete mo kala e mabbe ko faalante dimbo mudum kakao biloto ukko Allahu azza wa jalla nojiya e sunnaji makko din beedo o woppa e be beedo kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala o wallataabe o hawrindintaabe e buttu o hokkataabe do ngurnan ne wiidan kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala o hokkataabe ngurnan dan tawata ko fotudan bal ko ngurnan dan andanda hore maada ko ngurnan sattudan ngurnan hulminidan ngurnan dan tawata ko ngurnan billare woni kanko Allahu azza wa jalla ko o jarri bortabe Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah tabe maki walau kanat muslima hayti tawi ko be julbe hayti tawi hawri ko be julbe dun non wallahi wonde ko ko wiyete nundal do ko hunde himmunde hittunde mojja ka Allah subhanahu wa ta'ala furwani kanko Allah tabaarak wa ta'ala wana jantor den nane non kanko Allah nelugol makko be do nelabe e tippingol makko de do defte e tippingol makko di do shariaaji ko fi yen wonu e ngal do nundal ko wadi si o yamiri nelano on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama kambe tigi e hore mabbe yo be daro e nundal yo be wonu neddo mo tawata ko neddo nundudo hayti tawi hawri ko hedde be do yimbe heferabe yo kambe nelano alayhi salatu wassalamu be wonu neddo nundudo Allahu azza wa jalla wi sama'una lil kadhibi akaluna lis suhti fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid 'anhum fa in tu'rid 'anhum fala yadhurruka shay'a fa in hakamta walla wa in hakamta bainahum fahkum bainahum bil 'adli kama nalana wa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Allahu tabaarak wa ta'ala wa yamiri bedo wonde sitawi hawri bedo al yahudan kobe walla ɓeeɗo annasarankooɓe ɓe ari ɓe tawi nelaaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o wiisi ɓe ari ɓe tawiima fiya ñaawu hakkunde maɓɓen suɓo gootele fiiji ɗiɗi. Siɗa yiɗi ñaawu hakkunde maɓɓen, siɗa yiɗi kadi ɗurnoɓe accidaaɓe e hoore maɓɓe. Si tawi hawri a ɗuurike ɓeeɗo ko pelletɓe waawataama lorrude hay e huunde. Allahu azza wa jalla o wii noon, wa in hakamta baynahum, o wii fahkum, walla wa in hakamta, si tawi a ñaaway pellet a sabintini ɗum ɗon a suɓike, haray fahkum baynahum bil adli, wakkilo ñaawa hakkunde maɓɓe, ñaawira hakkunde maɓɓe ko wiyetee ko nunɗal. O waɗi hon nun sabaneɗe ma tawde wonde ko ko wiyeteeɗo nunɗal ko huunde nde tawata gooto kala e tagoore makko nden kanko Allahu azza wa jalla no waɗɗii ɓe. Ko ɗum waɗi si o wii inna allaha yuhibbu al muqsitin, o wii Allahu subhanahu wa ta'ala no yiɗi ɓeeɗo yimɓe ɓe tawata ko yimɓe nunduɓe. Ɗumɗo ko yamiraare nde o yamiri nelaaɗo alayhi salatu wassalam. O ɗum waɗi e aaya goo kanko Allahu azza wa jalla o longini ɓe yo ɓe fewtu ɓeeɗo yimɓe heeferaaɓe, kamɓe nelaaɗo on ɓe humpitaɓe Allahu no yamiri ɓe, kamɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalam yo ɓe nunɗu e hedde ɓeeɗo, kamɓe nelaaɗo on sallallahu alayhi wa sallama wata ɓe tooñu ɓeeɗo. Allahu azza wa jalla o yamiri ɓe yo ɓe maaku, wa umirtu li adila baynakum, Allahu rabbuna wa rabbukum, lana a'maluna wa lakum a'malukum, la hujjata baynana wa baynakum, Allahu yajma'u baynana wa ilayhi al-masir. Mana muɗum min Muhammad alayhi salatu wassalam, mi yamirama wonne yo mi nunɗu hakkundaaji mono, onon ɓeeɗo yimɓe ɓe tawata ko yimɓe heeferaaɓe ɓe jaɓaali kaaɗo diina an. Allahu joomi an no haɗinmi yo mi tooñu on, himo haɗinmi yo mi ooño e hedde moɗon, ko yamirinmi ko yo mi nunɗu hakkundaaji moɗon, mi nunɗa wondude e moɗon. Ɗono ko huunde mawnde nde tawata ko nde haanuɗen faamude. Nelaaɗo on sallallahu alayhi wa sallam si ɓe yamiraama nde yamiroore, la chakka ko yamiroore nde tawata hinde yettii e meeɗen enen kadi ko ɗum woni ko yamira ɗen. Ko wannon asli on, si nelaaɗo on sallallahu alayhi wa sallam ɓe yamiraama yamiroore, haray nden ɗon yamiroore no fewti ɓe kamɓe, no fewti mofte maɓɓe ɗen ɗe denndaangal majje, fodde ɓe yi'aali dalil mo tawata ko holloowo ko nelaaɗon tun alayhi salatu wassalamu hertani. Ko wana noon si kamɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe haɗaama haɗoore, ko haɗoore nde tawata hinde yettii kadi e denndaangal mofte maɓɓe ɗen, haa dalil goo heɓoo holloowo ko nelaaɗon tun alayhi salatu wassalamu woni ko haɗaa ɗum. Aray no jiya e dalilaaji ɗi tawata ko wondi ka qur'ana hollay ɗi en, wonde ko ko wiyetee nunɗal ɗo naa nelaaɗo alayhi salatu wassalamu tun woni ko yamiraa ɗum, aayeji heewɗe ka Allahu azza wa jalla yamiri en ɗum enen tigi. Kanko Allahu subhanahu wa ta'ala o wii wonde, inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o wii wonde Allahu on dey kanko himo yamirde ko ko wiyetee ɗo nunɗal, kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o yamiri on ɗum yo wonu yimɓe ɓe tawata ko nunɗuɓe ɓe tooñata. Kanko Allahu o wii wal ihsani e moƴƴingol kadi rewiromo kanko tabaraka wa ta'ala, wasi tawi hawri hiɗon rentimo tawa ndeɗa waɗa ngal ɗo dewal maaɗa, ko ɗum ɗo ardintaaka haqqille maaɗa ko a wonɗo rewirde Allahu tabaraka wa ta'ala wasiɗa rentimo. Si tawi ne hawri a rentaamo ko pellet ko ɗum tabiti, awa anndu kanko Allahu azza wa jalla mo rentuma moƴƴingal dewal ngal wonɗa waɗde ɗon, ko ɗum woni al ihsan. Wa ita'i dhil qurba, e ndaarugol ɓeeɗo ɓanondiraaɓe mooɗon enɗan, totton haqqeeji maɓɓe ɗin ara on jamfaaki, hara on ñaamaali haqqeeji ɓeeɗo yimɓe ɓe tawata ko ɓanondiraaɓe mooɗon enɗan, wono yimɓe jokkayɓe enɗan hara on taƴaali ɗan ɗo enɗan, ko ɗum woni wa ita'i dhil qurba. O wii wa yanha, kanko Allahu azza wa jalla himo haɗa kadi anil fahsha'i, ɗiɗo bakkatuuji ɗi tawata ko bakkatuuji ñidduɗi, ɗiɗo bonondaaji ɗi anndanɗa hoore maaɗa ko bonondaaji kaanuni, kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala himo hada di wal munkar e dendangal bakkatuji di tawata ko luttudi din dido anyini di ka sharia makko kanko Allahu azza wa jalla himo hada di do kadi wal baghiya kanyuma e ko ko wi'ete do e bewgol e hore tagore makko den kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala to nyabe dwari si kanko subhanahu wa ta'ala o takki ko ko wiyete do bewre ko annanda hore mako tolnyugol e hore beedo jiyabe makko kanko subhanahu wa ta'ala o takki dum do e o do aya ko wadi o yamirino liddumudu ngon nundugol kanko tabaaraka wa ta'ala o yamirino dum ka arande lawol o haji ka sakkitode lawol do ko wiyete kon bewugol tonyata gore makko ne o wi ya'idukum kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala himo wajade on dey la'allakum fi onon tazakkaruna yuwaji to onon tigi hore modo jomi modon tabaaraka wa ta'ala no wajade on fi yuwaji tor konko o woni on e wajade wado yamirani makko ne woddi to don hadoje makko ne kanko Allah subhanahu wa ta'ala e aya go wi wanne inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil-'adli inna allaha ni'ma ya'idukum bihi inna allaha kana samian basira kanko allahu tabaaraka wa ta'ala wi wanne allahu subhanahu wa ta'ala himo yamira on dey wanne yon tottu holareji din faade e beedo yimbe be tawata ko holi be won si tawi hawri goddo holi kema o halfi ni ma jawdi makko tottu ndedo holare faande e makko si neddo holi kema o nyawli ma jawdi makko tottu ndedo holare yobita mo ndido jawdi makko si tawi goddo holi kema o jabi ya jombumo tottu ndedo holare e makko wondira e makko kulal Allahu azza wa jalla hara wikkaki mo to nyalimo si goddo holi kema ha o jombima o wadima nene bibbe makko ben haray tottunde do holare ne o holima wona sonnaajo newido wonande mo hara wonali sonnaajo ciaggudo sonnaajo mo tawata ko bondo needi si goddo holike ma o subike yon gollidu hakkundaaji monon wonu neddo mo tawata ko ko wiyete nundal atabintina dun don hakkunde monon jonnitaamo holare ne Allahu wi inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha o wi wa idha hakamtum bayna an-nasi sitawi kadi hido nyaawude hakkunde yimbe ben kanko Allahu yamiri on an tahkumu bil adli wonde yo on nyaawir ko wiyete nun dal kom sitawi beedo sonnaabe manabe ali e lurrude wata ndaru sonnaajo mo tawata ko burowo ma welde on jonnitaamo gonga wata ndaru sonnaajo mo tawata ko mettowo ma o wiya wonde o ala gonga Allahu azza wa jalla wi si nyaawa ya hulumo kanko subhanahu wa ta'ala anda nda nyaawore nda nyaawuda Allahu nyaawi toyto ma antige hore ma e hedde nda nyaawore don nunda hara o to nyaali ommo andanda hore ma da ko mardo gonga on wona neddo mo tawata ko nyaawiro wonun dal ko wana non si tawi hawri arde beedo gedal be maala be lurri si nyaaway hakkunde mabbe ta ndaru gedal jo mo tawata ko biddo sonnaajo burowo ma welde on bambana on don tonya oya wonu neddo mo tawata ko wondo tumbo mabbe nyaawa jonnita jongonga on gonga makko on mo ala gonga on bangina namo wonde o ala gonga ko wana non si tawi hawri a woni karamo kojo a halfinama nyaawugol hakkunde yimbe wonu neddo mo tawata ko nundudo nyaawira hakkunde mabbe nundal si tawi a woni nyaawowo anabama ka suudu nyaawirdu a woni neddo mo tawata ko a halfinaado nyaawugol hakkunde yimbe ben wata jabu geynaari toonya beedo marbe goga wata ndaru sabu lidin toonya beedo be ala sabu wonu neddo mo tawata ko gonga on woni ko dabbitata kala mo annanna hore ma law ala gonga banginana mo ala gonga fawamo ko sharia o wi kon kala mardo gonga on jonnitaamo o do gonga Allahu azza wa jalla ko dum no woni ko o yamire kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala wi inna Allaha ni'ma ya'idukum bihi o wi kanko Allahu mo'ide ko woni nge wajorde kon ko wadi dendangal ko woni nge wajorde kon taw ko mo'jan dum ngen enen tigi taw ka ngurndam meden do aduna e ngurndam aduna yan ko jandan ko wana non ko moƴƴannu ngen kadi ka ngurndam men ɗe yeeso to woni ngurndal laahara yan ko jannal wadi si tawi waajuuji makko ɗin kanko Allahu tabaraka wa ta'ala tuma kala nde felɗen ne ko fellete e yiyay bononda e tana ko tawata kon ɗum ɗo rimani en ko ɗum o wi inna allaha ni imma ya'idukum bihi inna allaha kana sami'an basira o wi kanko Allahu azza wa jalla musifitoni noon himo renti fiya kuuji ɗin ɗi denndaangal majji kanko Allahu tabaraka wa ta'ala mo nande hitooji ɗin ɗi denndaangal majji saanga nde wonɗa ɗon tooñude anndu Allahu tabaraka wa ta'ala no rentuma dey ka wonɗa e wowlude ɗon kadi konnguɗi ɗi tawata ko konnguɗi tooñe jonnitaamo alaa goonga on goonga marɗo goonga on tooñaamo jatta goonga o wippita e junngo makko Allahu azza wa jalla o wiihimo rentuma on saanga ɗon kadi annda noon kaka makko woni ko hootoyta ɗo ko yamiroore hollayna en naanelaano on sallllahu alayhi wa alihi wa sallama tu woni ko yamira ko ko wiyete nunɗal ɗo kanko allahu subhanahu wa ta'ala o wi e aaya goo wonde wa in ta'ifatani min almu'minina iqtatalu fa aslihu baynahuma fa in bagat ihdahuma ala al ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu baynahuma بالقسط فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين كان قول الله تبارك وتعالى وي تتوي هوري فدي جديدي ولا يمبي دي يمبي قم دي مبنبي هاري هابو دي وتو أكير بنو إنو سبفالا يبي لطو هوري مأمن الله الله تبارك وتعالى وجبالي كو يمري وتين أكير جلب بنبي هابا كو يمؤجن تين هكو دي مأمن الله عز وجل قدوم ويامرين ووي فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم هل الله تبارك وتعالى مؤجن حق ناجمون قدوم ووي أولو آية ستوي هوري يمب إقوم دم بمن بأري حبوده ووي فأصلحوا بينهما مؤجن تني حق نمأب وتون أكشر بنو منتدى السلف ووي ستوي هوري مؤجن تنقل حق نمأب dental go e mabbe walla goddo go e mabbe kanko o decidi wonde pellet o jabata moƴƴintine o beway tun kanko o lutta ka woni don Allahu azza wa jalla o wi haray hawtite ono luttube ben habon on don neddanke walla habon ben don o wi amma si tawi hawri be jabi ruttitaade be dendangal mabbe fiyobe moƴƴintin Allahu azza wa jalla o wi moƴƴintinire hakkunde mabbe nundal nundon ka moƴƴintin ton don ko waɗi inna allaha yuhibbu almuqsitin kanko allahu azza wa jalla himo yiɗi ɓeeɗo yimɓe ɓe tawata ko yimɓe nunduɓe ɓe ɗum ɗo kadi ko yamiroore hollaynde wonde wananelaaɗo on sallllahu alayhi wa sallama tuwi yamirangal ɗo nunɗal e ndenndangal meɗen heɗe yamiraɗum kanko allahu azza wa jalla o wi e aya goo ya ayyuha alladina amanu kunu qawwamina bilqisti شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن كان غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا الله عز وجل ويهيك أنه يقوم به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بماكي إذا سمعت الله عز وجل ينادي بقوله يا أيها الذين آمنوا فأصغ إليه سمعا فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه بماكي كأيو نئرو في أنانيك الله تبارك وتعالى إوني أوي يا أيها الذين آمنوا هاري وكلو دي أرترافون لمانا أون أماكدون artira fondo mana on e nden ɗo yewtere anda wonde makko gotel e piiji ɗiɗi wonma arande ko imma yamirore nde Allahu tabaraka wa ta'ala wonma e yamirde wonayde saabu ha wona waliyajo makko nata aljanna walla ko haɗore kanko Allahu azza wa jalla o wonma haɗude nde tawata si a waɗɗi kene ɗum wonay saabu ha woɗɗitoɗamo kanko Allahu azza wa jalla si o yurminalima o nadoyama yiite jahannam wadi si tawi si allahu azza wa jalla wi tu ya ayyuha alladina amanu ko imma yi en yamirone makko walla yi en haɗore makko yeeso ɗum kanko Allahu tabaaraka wa ta'aala o wadi yamirore e odo aya o wi hay ko ono gomdimbe kunu qawwamina bil qisti shuhadaa lillahi laate de yimbe be tawata ko on darorbe nundal yimbe wondube e nundal wato wonu yimbe onyibe yimbe tonyaybe woni kadi yimbe be tawata ko sedan tobe Allahu tabaaraka wa ta'aala sedoraybe sabu Allah wano wiri no wa aqimu shahadata lillah nyimne de do sedande modo wonande Allahu tabaaraka wa ta'aala kala ka tawata angodo ne danke sedoto hulu Allahu tabaaraka wa ta'aala sedora nundal hara sedorali tonye hara sedorali onyagol hara sedorali bewgol wona neddo mo tawata ko sedoro won nundal sedoro wo jonnitugol goto kala e mudun ko hande e mudun ko Allahu wi walau ala anfusikum hay si tawi ko wonkiji modon di ngonon tegi si tawi pelleta andi atonyi girrito inna atonyi hara jabali wiude ko an jogiti gonga on ka anduda no wonne atonyi wata satti noddi tora gonga ko andanda hore maada pellet gonga on hida woddondire makko ka tonyuna non girrito tabintina wonne atonyi holla mo tonyuna on wonde ko kanko mari gonga toroda mo yafuye ndo ko hune ne tawata sinamu Allahu tabaaraka wa ta'ala haurindini e munu o jabata wadde tentini si tawi hauri neddo mo o tonyi on ko neddo mo tawata himo buri mo si tawi kanko neddo anke on darnama hakkune makko e on non kanko neddo on hollay woni wonde ko kanko mari gonga on don neddo ala gonga ndo non si tawi a tonyi sonnajo maada no halam ma pelletti arama kanya wore wata satti hundu ko noddi tora gonga mo ala daro inna wonde pelletti a tonyimo iblisu alayhi la'na sawwan sinima o folima a tonyimo toroda odo sonnajo maada yafuye nyawore nden de lanna non kadalika si tawi a tonyi sina maada no halam ma hattirde hanugol do yo wuri nyawore nden fuddaade girritoda wonde pelletti a tonyi odo an a ala gonga ko kanko woni ko mari gonga da non sikki kan si tawi hawri alandama Allahu tabaaraka wa ta'aala wi seedo gonga on seedora sabu makko kanko Allah nunda e hore wonki maada kin tigi e hore maada hara aja bali tonyude goddo noddi tora odo gonga o wana non si tawi ko mo lamida a ari a tonyimo no hanan ma ya nundu fenyinana mo wonde ko awoni ko tonyi wana an jogiti gonga ila nunno ko hune ne tawata Allahu azza wa jalla yamiri ennu o wi aw awil walidaini walla bedo be tawata ko jibimbe on bendido si tawi biro mala e babe mala be tonyi no hanan ma wata jungam be hore tonye mabbe den wata wonu neddo mo tawata ko abamba no wobe hore ko be tonyi kon bal banginan be hore needi e teddungal wonde do ko kambe tonyi kambe hore mabbe be ala gonga masalan si tawi hawri ari yiwude biro mala e sina biro mala habi an tigi hida renti e henere labu ne pos wonde sina biro mala ko kambe mari gonga biro mala ko kambe tonyi wata aru fi biro ma wulliti ke e mada hida renti pellet be ala gonga daroda bambana be hore sina biro ma ko tawata ko e hore tonyi daro bangina na be kambe biro mala e hore teddungal enede wonde don be ala gonga yobe wakkilo be torobe ya yafuye undo ko hunde ne tawata ko waddine ma ange hore mala ko wana non se atawi biro mala kanyum ma e kawtal be mabbe no habi kambe yimbe sibbe mabbe hibe habi antigi la bani ma pas wonde biro mala ala gonga e dum wata aru bambana biro ma ka be ala gonga don Allahu azza wa jalla o wi ko ya daron nundal seedora kadi ko seedorta kon sabu makko kanko Allahu tabaaraka wa ta'aala mo anduda ko kanko buri mawnude on mo anduda ko kanko warata ma o natte ka makko mo anduda ko kanko je yite je aljanna seedora sabu makko kanko Allahu subhanahu wa ta'aala nungo wi awil walidaini ko wana non si tawi babe mabe tonyi biro ma ko ya bangina babe mabe ala gonga si biro ma kadi tonyi babe ma bangina rano si babe ma tonyi sina biro ma da nafsu shay'in awil walidaini walla bedo jibimbe on dido Allahu tabaaraka wa ta'aala o watti e solon bedo be tawata ko zawil qurba bi maana jomiraabe endam ben be tawata ko badoniraabe maada ben ka endam beedo kadi hoone munu si tawi hawri beedo ayi toñe de be toñe si ko siddo maada hidon battoniri endam ma ko siddo maada mo tawata ko hala wota yewtoto ma ko siddo maada ko ngiwrube hodo woto ma ko siddo maada balli modon din ko di none goto none wonnone no woniri si tawi tun hawri ko o badondirado maada ka endan Allah azza wa jalla wi haysi ko beedo si be toñi haray wakilo feedo ranun dal wata daro muma murano ndu saloda seedorde gonga on sabu makko kanko Allahu azza wa jalla o wi wanne in kana ghaniyan aw faqiran fa Allahu awla bihima si tawi hawri on don neddanke o ari laataade ko o alludo fihi mo aldi Allahu tabaaraka wa ta'ala no buri mo aldude ta naru fi ko patoro mako anya makko woni gollidude ko kanko woni o finansande ka gollaton non o do toña daroda hande kadi jiunganamo e hore toña makko den ko pellet no laaban mako o toñudo si tawi o do ko neddo mo tata ko patoro ma an haray andu wonde jeydo on on dendangal modo wondo on on artikude on dendangal modo laami do on on dendangal modon ko Allahu azza wa jalla ko wima ya nundu fallahu awla bihi ko Allahu buri handude ka doftete edi on don neddanke o wi si tawi ne kadi ko neddo mo tata ko baso fihi mo wasidi na ya daru basal makko ngal ha gasa inna a o hore wala gonga joni mi yurmetemo mi sedano mo fenande non non gasata Allah tabaaraka wa ta'ala no burma yurmede on don neddo kono madama kanko neddo on o toñi ko be toñe makko den de fenyine e kene Allah subhanahu wa ta'ala o watti don fala tattabi'u al-hawa an ta'dilu wata on jokku belede wonkiji modon din accion sharia makko on kanko Allah tabaaraka wa ta'ala sakko wono yimbe be tawata ko on oñibe o wi wa intalu si tawi on tewi ke pas o yi'i o do gonga on salike mo qirrade on qirri ke fenande fi bambangol mo fala don bambande on wa tu'ribu on duuri ke kanko Allahu ko yamiri on ko wonde yon nundu haray ande dei fa inna Allaha kanko Allahu kana bima ta'maluna khabira dendangal konko wonnon e gollude kanko Allahu azza wa jalla himo sifitori wonne mo humpiti din non di dendangal majje no ko hollugo len wonne ko wiyete nuldugol kon ko huune nde tawata ko tentinaande waddagol dum sinama hay hore maada sinama hay biroma sinama hay babema sinama hay badoniraado maada enna sinama hay neddo aldudo sinama hay neddo miskino haray ko hombo woni ko yaltinaa haye bo ko yawon neddo mo tawata ko anundudo e bangge jidi dendangal majji hara atonyata abambanta ko ko wiyete toyi Allah azza wa jalla o wi aya go ya ayyuhal ladina amanu o wi kunu shuhadaa lillahi qawwamina bil qisti wa la yajrimannakum shana'an qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa Allah azza wa jalla wi hayku on gonnimbe darore de wonon sedan tobe Allah tabaaraka wa ta'ala sedore be fi makko kanko Allah azza wa jalla yimbe be tawata ko yimbe sedo tobe ko ko wiyete nundal woni yimbe be tawata ko sedore be nundal on sedorta fenane on sedorta toye o wi wala yajrimannakum shana'an qaumin ala alla ta'dil wa tafawun de ngayngu e konnaagu yimbe gobe tawata sabu hidon anyibe hidon konni ben wata dum faw on haaron kon nundude haysi tawi ko ganyo maada kefer walla ganyo maado neddo no way wono o way Allah tabaaraka wa ta'ala wi ngaygu ngu anyuda mungu konnaagu ngu jogani da mungu wata dum fawe haaron ka nundude hedde makko wata dum fawe ha toñam wala yajrimannakum shana'an qaumin ala alla ta'dil o wi i'dilu nunde haysi tawi ko yimbe be anyudo huwa aqrabu lit taqwa o wi ko dum bannata on e kulol Allah subhanahu wa ta'ala o wadi si o wi en wa idha qultum fa'dilu wa bi ahdi Allah awfu Allah azza wa jalla o wi si tawi o wawlay nunde ka wawlo ton don wata o wawlu fenande wata o wawlu toñe wata o wawlu onyare nun de ka wawloton don no ko yogay ayeje wonde ka qur'anare makko kanko Allahu azza wa jal de o bangina ni nge mudu wonde ko ko innetedo nundugol ko hunde ne tawata ko ne waddi ne e dow meden ko be nun den Allah tabaaraka wa ta'ala ko wana nun kadi o neliri dun nelano sallallahu alayhi wa sallam no bangeniri ka qur'ana non kambe nelano alayhi salatu wa salamu wa wahyiniri e mabbe kadi be banginani en nun ka sunna mabbe nelano alayhi salatu wa salamu be ahduno dun e sahabaabe mabbe men wana ardi non e oro hadith ko tawata ko hadith wondo ka sahihaini wondo ka musnad imam ahmad e ka sunanun nasa'i Rodo riwaya mo wonde nge jantale kaka musnad imam ahmad e ka sunanun nasa'i woni Sheikh al-Albani no sellini mo ka sahihu sunanin nasa'i hadithe ittado e Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu bima kibaya'na rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala as-sam'i wa at-ta'a fi usrina wa yusrina wa manshatina wa makarihina وألا ننازع الأمر أهله وأن نقول بالعدل أين كنا ولا نخاف في الله لومة لائم كم عبادة بن الصامت بماك رضي الله عنه من صحابة من أهدن إن لانو الله صلى الله عليه وآله وسلم في جنان من أهدن إما يمنن من دفتن كلا لندو جلد متوتك لامد من فتك كدولة ولك كدينة في عسرنا كسكن أمين ويسرنا إكنوين أمين بمعنى ستويب بيميري من كسوات لندك شريح هاي ستوي هوري ونكي جي أمين ونكي جي ستن لدنن حرائكو يوم من يوم ودن ويسرنا هاي ستوي هوري wonkiji amende ko wonkiji tawata no lewini dun non ko yome wabi wa manshatina esitawi kadi yamirore mabbe nen e hadore mabbe nen lundaki dina hayti tawi yadi e softene amende me walay wa makarihina fi yadi kadi e ko men anyi kon madama ko ko andan da hore ma lundaki sharia dina ko kambe yamiri me walay wa alla nunazi al amra ahla ende tawata kadi men podo dirta laamu ngun e yimbe laamu maana mudu neddo on si tawi o laamike fodde hewtaali ka tawata koko wi'aɗo wonde ko ɗo o iwata foti ko o laamiɗo ka dawla walla ko o laamiɗo ka diina min poɗodirta e makko e on noon fiyaake tanke o wonaali neɗɗo mo tata ko keefeero jogitiiɗo kufran bawa an ɓe maaki wa an naqula bil adli ayna kunna ende me wowlata nunɗal me wowla goonga hara min tooñaali min ooñaaki nokku wo nokku ka min we kala nokku kame woni min ahduno e nelano alayhi salatu wassalamu ko nun dangal me wawlata ko dun Allah wi wa idha qultum fa'dil si o wawlay nun de an neddo on ta yejjitu malaikaabe no iwtiri bawo maada koko wonda wawlude be no windude koko be woni windude ko dun no toroyta yawmal qiyamati yeso jomi maada Allah azza wa jalla wi wa inna alaykum la hafidhina كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وي أني نجوكي أم أنم بيرو يمي وطاو يجيت وطاو ويدت وطاو ويلتدو أني نيوتي رباو مورو نجوكي أم ملايكا بيتا وطاكو ونبي ويندو دي قولي جي مورو ني بيرو ملايكا بيكادي دي مجاكا كوكو ونو نجي قولو دي وياكا سنغو نيامو نو ويندو دي مؤي مورو ني وياكا سنغو نانو كادي نو ويندو دي بولي مورو ني Allah azza wa jalla o banginani en kongol gol wowluda kongol faldi wo kongol faldi beedo be windaygol Allah tabaaraka wa ta'ala o wi ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid o wi neddo o wowlata min qawlin karmo ko be gobe maaki min on ko li tab'id ay ma yalfidhu juz'an min al qawli o wowlata hay feccu ngotun immorde e kongol gol illa ladayhi raqibun atid siwana malaikaajo no takko makko mo tawata ko windowo ko moƴƴikon e malaikaajo no takko makko mo tata ko windowo ko boni kon haray ɗum no ko duwa ɗum en finnintinne ko si tawi hawriɓe windi koko golluɗen fof hewtoyi ka joni menen tabaraka wa ta'ala Allahu azza wa jalla ko ɗon woni ko o sendindirta e hino ɗo ko moƴƴikon tabintine e hino ɗo ko boni kon tabintine eno do ko tawata ko modja bona bi maana kontotaake ka modji kontotaake ka bonni dun non monte on woni maana kanko Allahu kawido yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu umul kitab wan abdullah ibn abbas be firirino be maati si tay bindi golleji menen di malaika be windi fow hewto yi ton Allahu azza wa jalla kanko yamhullahu ma yasha on daray don ko tata o muyi montu gol kon o monta wa yuthbitu wa tabintina ko muyi tabintingol kon kanko Allah tabaaraka wa ta'ala kamakko asli defte den fo woni woni o do lawhul mahfuz idan di don on bindi di beedo malaika be be woni e windande en haray ande yawmal qiyamah goto si e mayi en nati ka kaburu meden dun do ko andanda hore ma anne dan kewnge hore ma ko amedin teedo dun don ka daande maada dun si ay moy ke yawmal qiyamah ko ajonni teedo dun do kadi jangana hore maada Allah subhanahu wa ta'ala wi wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi wi kala ne danke tal kurukude makko den konko tawata ko golluno ko malaika be winde ko o wi me wadde ni dun don ka daande makko Sheikh Usaymin de Maki rahimahullah wonde kanko neddo on si tawi hawri o mayi o surrama malaika be ben aribe waddi e makko kanko neddo on ko haani waddede ko ko on saati o waddinte tal kurukude makko den kanko neddanke o Allahu wi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura o wi nyalande dargal me yaltinana mo din bindi golleji makko tawa ko deftere timmunde tis kanko neddo o hawra e mayre tawa ko fontetene o janga o wi iqra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba hande ko antigi woni jangande hore ma konko tawata ko ko wawlunoda kongudi di wonnoda wawlude din sikka ko di samakala kongudi di wonnoda wawlude din tawa watta ilie majji kongudi di wonnoda wawlude din alandarude battane majji e golle ko wonnoda gollude kon e hino ka woni don hande jangan hore ma ko antigi nyawata hore ma hande si agayni jangude ko wiyata hi ko aljanna duwada yaane walla ko yite woni ko duwada ya ko woni ko janganta dun hore ma iqra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba radikar mo ko bembe maaki wonne ala qurdo nundude allah tabaaraka wa ta'ala ala hewtitido mo nundal ko wadi kanko accirte hore ma antigi nyaawa hore ma irrito da ko honto haanu da ya wadi angodo neddo no haanam ma ya subu ko wawlata ko ko dun kalam on sahabaajo on maaki menen men ahodi e nelaano alayhi salatu wassalamu kala ka men woni koyo men wowlu nundal men wowla gon wala nakhafu fillahi lawmata la'imin men ahodi e mabbe kambe nelaano alayhi salatu wassalamu wonne men hulata e fi allahu on felore felo manamu kado dina allahu tabaaraka wa ta'ala men golli rayka men hulata hay goto ka felata men si tawi goddo dundinani men yitere dun dillinta men si goddo maati ni yeso amen fi meden jokki diina dum memmin taamen si goddo nyaada ni men dum gitta taamen kame woni si goddo taji kemen o woppi men o hawki men o pii men o wadi men ko o wadi menen men luttai e ka diina felore felowo eggintaamen e makka be maaki be ho diye dum nelaano alayhi salatu wassalam kono neddo haani wonirde si tay ko diina haani woni ko faalada jokkude ko be wona ibnu adam mo tawata ko goddo felata ma e dina allah kan dun dillinta ma hayi hune wana an fudda felede wana an fudda felede allah tabaaraka wa ta'ala kan ko hore makko o tagita gore be felimu o tagita gore be jantanike mo ayibeji o tagita gore be yennimu nelaabe makko be nge hore mum be nge teddude e mawnude ben felama ben aybinama ben yennama ko awoni ko hisata dun wana odun goto e karamo ko be maati o wi wallahi law sahiba al insanu jibrila lam yaslam al mar'u min qila wa qala laqad qila fi llahi aqwalun musannafatun tutla idha rutila al qur'anu tartila laqad qila anna lahu sahibatan walla inna lahu sahibatan wa waladan zuran alayhi buftanan wa tablila hadha qawluhum fi llahi khaliqihim fa kayfa idha qila fina ba'du ma qila karmo ko jom maaki wonde o woniri Allahu azza wa jalla ambiddo adam haysi ko ngi jibril wondi haraka jibril yari woko ono wondi a hisata e yimbe be dum hay fada bas harako ngi jibril wondi a hisata ene annabi isa kidu no wondugo le jibril ka Allahu wi wa ayyadnahu bi ruhi al-Qudus min tidi nirimo wondugal e Jibril alayhi salatu wassalam. Kono dum ngenum be hisali al-Yahud darino inni wonde ko be waladu zina wonde ko be biddo zina an-Nasara wobe dari inni ko kambe woni Allah wobe mabbe dari inni wonde ko be sharikun lillah ko be kafidi be Allah wobe e mabbe inni wonde ko be ibnul lillahi dum do foko ayibeji be jantani annabi Isa alayhi salatu wassalam kono fitawi en dari Allah tabaaraka wa ta'ala motawata on ko kanko tagi tagore nen kanko tigi o tagibe karmo kojo on maaki be aybini mo kanko Allah be yenni mo kanko Allah o jantani en dum ka qur'anare makko ko tata ko luttete dum jangende tanke hinde jangende al yahud ko hondu wi uno be inni uzairun ibnullah an-nasara inni hondu al-masih ibnullah al yahud inni wondi uzairu ko biddo Allah an-nasara inni annabi isa ko biddo Allah kuffaru quraish be inni al-malaikatu banatullah be wi Allah jombu jinnaru wana wirino waja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaban wa jinnarun jibinani mo malaika den inasan ko be bibbe rewbe eh Allah tabaaraka wa ta'ala wi in lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kanko tabaaraka wa ta'ala wi subhanahu ay yattakhidha min waladin senaye wodane mo kanko Allah de jogi to biddo haaju makko alaen ورواد يسوي وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال حدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا الله وي wonde be dari ke bu kala mabbe inni Allahu no mari biddo Allahu ila qad ji'tum shay'an idda ko gumdi pellato on addi huunde ne tata ko kanunde bonde huunde mawde o wi takadu samawati yatafattarna min asama wajidi di e biinde di feccoto di seko di yana e hore be do yimbe wonde holde dum di halkabe watakhirul jibalu hadda watanshaqul ardu watakhirul jibalu hadda leydi ni nge hore mayrindi e biine ni feccoto ndi moda beedobe fuube halko pelle den kadi e biino ndi e feccoto kande tigi hore majje de yana e hore beedobe halko sabu won anda awla rahmani walada fi bi inni allah azza wa jalla numari biddo asama wuji din tikkani be leydi den tikkani be pelle den tikkani be allah azza wa jalla tikkani be andarda yididaabe nyembindaabe kellandaabe jammitida inde mabbe jodida poyduda e darugolbe hein jodda e darugol balon yahudi e nasara aktharuhum ko be yahud walla nasara wobbe no tombe ala hay dina ambe do be tawata ko daribe inni allah azza wa jalla no mari biddo wobbe mabbe no wi hay o wodaka wobbe mabbe no inni annabi isa e allah on ko be goto ko allah tippi wonti e der annabi isa be woni goto hein ayi anu ndu fot tawa ko ya jodo ndara benka puidata kellana ben sonka fi ben ange siddo ma juldo yeddotiro fi ben ange siddo ma juldo habon fi ben jodo da do waktu noddinane ka julirde ayata jodo da do darsuji din ka julirde ayata jodo da do bengure ma dan den no habbi ma ka suudu ayata daro da puida do ene an ɓeeɗo ko ɓe wi kon Allahu no mari ɓiɗɗo andu gañalima hein ko pellerti gañima jotta ko daaraɓe daren ɓe gañiɓe wona imam ahmad ibni hambali se daari ka tabaqatul hanabila imam ibnu sa'din ɓe janti nder ton wonde imam ahmad ibni hambali kamɓe harisiɓe ɓanti yitere maɓɓe ɓe daari annasarankeejo Imam Ahmad munnaino gite mabbe de be fillitota ko larugol mo lawol dimmo be landa ko fi won du wadan ton dum ko ono yo Imam Ahmad be maki inni la uhibbu an yanzura ila man asbata lillahi waladan be maki mimmi yida yo mi daru neddo mo tawata ko innudo Allahu no mari biddo قس بينك وبين الإمام إبني حكنا ما يحكنا إمام أحمد بن حنبل يرلكوا أنقوتهم إنه داري الله المأمنون الله عز وجل بيدو بهوليمكم بدي بندي يهود إني يد الله مغلولة بإن جنق الله غن قلبي يهود بي إن الله فقير ونحن أغنياء بإني الله كباسو ونكو كمب وني ألوب بي كفار قريش بداري بستي لأي كنان دي سفن فيجي يكاج بإني دون سرطتاي الله كبيب ونلا تارينو كهجو المأب بإن لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك بإن من نوتكما كو أي جومي من نوتكما كفي ديتو على نام سيوانا ديرو دي تواتا didi tawata ko di temedde je ere temedde tati e chapande je goro e di luttudi di men jogiti ka amen e di men wallini no keli go di do ange majji ko be kafo di do on ferta sa kono non ko anje di jey kadi kala ko di jey kon kono ko on kafi du begoy tamliku huwa ma malak joni ono neddo si ondari dum do Allah azza wa jalla kan ko tagibe karmo ko jomma ki hadha qawluhum fillahi khaliqihim o wi hen ko ngol mabbe ngol e Allahu tagudo be o wi fa kayfa idha qila fina ba'd ma qila ko honno si ene wawla ma e mede yoga ko wawla arayno wanani e hunde hawnide e jangge qur'ana e yi ko hefera be wi nelano alayhi salatu wassalam inde jilu e sifaji jilu kanu di be tabintina ni nelano ha Allah azza wa jalla wi innakum la fi qawlin mukhtalif onon tigi taw ene laado amen on hido lurri ko wawlo e ma wabbe no wide ko fetudo wabbe no wide ko yimoo wabbe no wide ko mujinna wabbe no wide ko aajo to woni tindi e pilliti yimbe e taliji arambe wabbe mon no wide ko jinna sheitan woni addude ma wabbe mon no wide wayawno janga e wabbe go wadda innakum la fi qawlin mukhtalif onon hidon e kongol gol tawata ko luuta nder gol e fine laado amen idan ne do la ta khafu fillahi law matala'im wa tahul e hedde allah azza wa jalla felo e felo ruka menela ron alayhi salatu wassalam e bangi nani e dero hadisa jadidi de tawata ko e majje woni ko daroto den insha Allah azza wa jalla sitawi hawli en heboy jonde go jango bi iznillah jokkita de yawtere den fi ko yowndiri e noneji ko wiyete ko nundal ko wondude e hombo woni ko nundete mudun e ko honno woni ko nundirte bi iznillah azza wa jalla haray Dilano sallallahu alayhi wa sallam be banginani e wonne neddo si woni nundudo dum jeha e ko banno itamo ka Allah tabaaraka wa ta'ala yawm al-qiyamah tare hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu wondo on ka sahihayni be ma ki sab'atu yudhilluhum Allah fi dhillihi yawm la dhilla illa dhilluhu fa bada'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam biman bil imami al-'adil kambe nelano on sallallahu alayhi wa sallam be maki wonde ma yimbe jeddo mana gurfaaji jeddo yimbe no wodi aroye be nyalaande dargal bendon Allah tabaaraka wa ta'ala dowdi no yeybe kale dowdi makko nyande tawi dowdi ala sina nildo ne fowno daro ka lakkere to bendon Allah azza wa jalla addebe kale dowdi makko be wona dum tiddingol be mawningol Dilano sallallahu alayhi wa sallam be fuddori hombo imamun adilun almamijo mo tawata ko nundudo sina manon almamijo ene hakille meden den go yaata fow ko julno won ka julirde karmo ko dem be maki si innama alimamu ko alladhi yu'tammu bihi ko ommo tawata ko nyentinten ko ommo tawata ko halfinado fiya kuji tagore ning foti kanko neddo on ko o halfinado fiya kuji dawla mabbe on walla ko o halfinado fiya kuji ko yowandiri e fiyaake diina mabbe kan maadun ko yimbe mottondiri o halfina alhali mabbe on ma ko o neddo mo tata ko o halfinado be ngure beedo fu ko be almamibe e nokku kabe halfina si tawi kanko neddo on ko o lando leydi o wona nundudo si tawi hawri ko o ministrujo o wona nundudo si tawi hawri ko gouverneur jo wona nundudo ko non yaari ha hewtoya e sept secteur jo nge hore mudum on kadi wona nundudo si o woni nundudo yawmal qiyamati Allah azza wa jalla wado yey mo kale dowdi makko ko nanon si o woni ardido ka julirde o wona neddo mo tawata ko nundudo neddo mo o nyaaki neddo wawla naydo yimbe ben gonga odo kadi si o aro yawmal qiyamah bi idhnillah Allahu azza wa jalla wa laymu kaleedoudi makko nyande taydoudi ala si wanani si tawi hawri o woni laamido dental yimbe ma o woni mo andanna hore maada ko o ardinaado ben gure o nunda e ben don si tawi o golliri nundal tawi o nyaaki o kadi no foda wonne yawmal qiyamati Allahu azza wa jalla bi idhnihi wa laymu kaleed dumdi arshi makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala wana no e oro hadisa kambe nelano on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam be banginani en kadi wonde be do nundu be be aro yawmal qiyamati harahi be battina ka Allah woni hadis odo Amr ibn al-As radiyallahu anhu hadise wondo ka sahih Muslim nelano alayhi salatu wa salam be maki innal muqsitina indallahi على منابر من نور عن يمين الرحمن كلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا كما نلان عليه الصلاة والسلام بما كبير ونندب يلان درقل بأري يتوك بودنا بمنبروجي بدرنان تغنغن توك غنغن النورة ko hore din non be wono eta kam gangune de tata ko gangune annora wadaade kale do di arshi makko kanko Allah azza wa jalla ko hore den non be jawata be wona e hore majje be wona kadi sengo nyaamo makko kanko Allah azza wa jalla nilano maaki kilta yadayhi yamin be maaki juude makko den didin non ko de nyaame hono ko hadith mutawata hiden haton jini andugol ko gondu woni maana makko e ko karmo ko ben jantiko gogo taw nelaado alayhi salatu wassalam be tabintini e makko wonde Allahu azza wa jalla no mari juude didi kilta yadayhi wonde kanko Allah subhanahu wa ta'ala mo mari juude didi ondo ko amrun sabit ene wawa ashaira inna be sinna ma juude Allahu ko dole makko den ko bawde makko den Allahu azza wa jalla no buri en andude ko gondu woni hakkunde juude e dole si o wi mo mari juude o bangi nani en nunka qur'ana eno keli heewdi yahudu tigi wi Allahu no mari jungo benni yadullahi maghlula kambe bonde ne de makko Allah azza wa jalla wi wonne ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha o wi juude makko den didi wonno nelaro alayhi salatu wassalam be bangi ni do kilta yadihi yamin joni ko en jam wonde ko juude o mari de nanda e juude tagore makko ne hay hunde wanno wobbe inne de sayne mo mari juude ara yanan nin ni juude tagore ne wana mu'tazila kanyum ma e jahmiya be jantori no en jabaru ko wadi en fo men den andi kedoru no mari juude de muru no mari juude kono fi a inni dun juude haray holli juude ma den e juude mayro ko goto oy de muru no mari yeso ala ko wi asina yeso de muru no ala ko wiyasina yeso naggingen ala ko wiyasina yeso bareru no kano mari indego ala kono fi ay ni dun don no mari geete holli geete mun nge geete e yeso mangon an ko goto wala goto idan Allah azza wa jalla ko banginani en mo mari ko ngi jabay mo mari kanko tun non andi no wayna nda e tagore makko nen ko mari jono wiwgol juude makko nen didin non ko nyaame ko hoddoni maanam wali nori hadise go wondo ka wana Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab be janti mo ka kitab at-tauhid hadith Abdullah ibn Umar katawata neddo an yahudan kejo arno o janti yeso nelado alayhi salatu wassalam ko hawni wonde yawmal qiyamati Allah tabaaraka wa ta'ala wada yoga e tagoreji ka jungo makko nyamo o wada yoga e tagoreji ka jungo makko nano nelado sallallahu alayhi wasallam be jani tabintingol kongol al yahudan kejo idan e on don hadith be holli Allahu no mari nyamo himo mari nan karamo ko be maaki ko honno woni ko tummi dirirten de do hadithaje didi ko wadi den hatto jini e mudu ala Sheikh Muhammad Salih Al Uthaymeen rahimahullah ka al qawl al mufid ma bi sharh kitab at tauhid wana no Sheikh Fuzani hore mun hafizahullah ka daftere mabbe wi'etene i'anatul mustafida sharh kitab at tauhid e ko wona be do be maaki wonne asli on ko tabitikum Allah tabaaraka wa ta'ala no mari juude didi nyaamo kanyum ma enan ma ko gol mabbe kambe nelano alayhi salatu wassalam kilta yadayhi yamin juude makko den didin non ko nyaamen ko hollugol wonde enen e makko na goto kanko juude makko den didin non no mari doole innataake ko goda fooli e dow goda enen non minen ande si innama nyaamo kaari gon ko buri heewde kon ko gon don buri marde doole nanon gon haray no loyi amma Allah azza wa jalla ko be maaki kon kilta yadayhi yamin ko hollugol juude makko den didin non no mari doole innataake goda no fooli goda no loyi si go ebbama e goda be maaki ko doni maana kilta yadayhi yamin ay juude makko den didin non ko nyaame kamarugol doole de tawata ko timmule maaki ko doni woni maana jono beedo be wono e sengo nyaamo makko kanko Allah tabaaraka wa ta'ala nelaado maaki ko hombe woni ben ko alladheena ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu ko bembe tawata be nunda e sibe nyaawude be onyota ko few be nyaamata ngeynaari e nyaawore be nunda ka nyaawore ma wa fi ahlihim e ka bengureji mabbe kadi be nunda hakkunde sonnaabe mabbe den be onyota ko e ooda e dow ooda be nunda hakkunde gedalbe mabbe men be onyota ko e dow ooda e sengo ooda be maaki wama walu e konkobe halfina kadi be ardina si tawi ko leydi din be halfina dawla walla ko dina kambe halfina e kala ko be halfina kon be nunda e mudum hala be toñali be onyaaki aray dum do ko huune de tawata ko hollende en ko ko wiyete nundal no mari nafore molana de yawmal qiyamati neddo on jogiti kedum aray non ko ko innete anwa'ul adli noneji nundangal karamo ko ben no fecce dum fecce didi ko al adlu ma allahi jalla wa ala wal adlu ma al khalqi fi ibaratin ukhra al adlu ma al khaliqi jalla wa ala wal adlu ma al khalqi bimaana ko nundugol wondude e oodo mo tawata ko tagudo on e nundugol wondude e tagore nden ko tawata no fecci to wodi al adlu ma an nafsi to wodi al adlu ma al ahli to wodi al adlu ma kathirin min al khalqi be annam la hore ma ben non fuka be duwada nundude wondude e mudum be Allah azza wa jalla fawma dum e mum aray insha Allah azza wa jalla itawi hawri jonde go heboyike bi iznillahi tabaaraka wa ta'ala en aro yayi e fi bangingol dum non torike mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo wado e yimbe be tawata ko nundube o tabintinenge hore gal do nundal o itta e jamfa o itta jamfa e meden o itta e toñe o itta toñe e meden o wada e yimbe be tawata ko tabitube hodo gonga hakindibe e makko woni ka tummo mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala o dabbi fama kana fihi min sawabin famin Allah wahdahu fama kana fihi min khata'in wa zalalin faminni wa min ash-shaytani wallahu wa rasuluhu minhu bara aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum al-sa'ir al-muslimin fastaghfiruhu min kulli dhanbin wa khati'atin innahu huwa al-ghafurur rahim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ari don genti o radio men muntada salafi. Mono fala hendagol mojebere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi. Yo Allahu on nafir eng fa jazakumullahu khaira.